Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Γίνονται υποκλοπές, είναι κατά το ερώτημα αν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πηγαίνει και χιλιόμετρα, κάνει, μερικά μέτρα κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έδωσε συνέντευξη χτες στον Αντένα, οι ερωτήσεις τέθηκαν όπως ακριβώς έπρεπε να τεθούν και μετά δόθηκαν και οι απαντήσεις. Και τι καταλάβαμε τώρα από τις απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, που 3 χρόνια τώρα εξ αντικειμένου με βάση την πολιτική την οποία ακολουθεί, το γεγονός ότι θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς ανισότητες είναι έξω από τη φύση του ανθρώπου, μας είχε πει στη ΔΕΘ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολιτικής που αντιλαμβάνεται τον καπιταλισμό, την ελεύθερη αγορά ως την πεμπτουσία της ανθρώπινης φύσης και της οικονομίας, τι κάνει λοιπόν 3 χρόνια τώρα, εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι συμβαίνει στον καπιταλισμό, να ξέρετε. Τώρα λοιπόν λέει ότι αυτά τον εκβιάζουν. Σε ό,τι αφορά τώρα ειδικά τις υποκλοπές, αυτές πρέπει να ξέρετε ότι γίνονται οι υποκλοπές, αλλά δεν τις κάνει ο ίδιος τις υποκλοπές. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε κάθε σχέση με τις καταγγελίες για υποκλοπές σε δεκάδες πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας βεβαίως ότι είναι εκείνα τα σκοτεινά κέντρα που ελέγχουν τα λογισμικά παρακολούθησης. Ας συγκρατήσουμε λοιπόν το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν και πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, είναι ανήξερος για το ζήτημα των υποκλοπών, χωρίς βεβαίως να αρνείται ότι γίνονται, έτσι. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε, υποστήριξε ο ίδιος ότι η χρήση αυτών των παράνομων λογισμικών δεν σχετίζεται με τον ίδιο, ότι είναι αδιανόητο ψεύδος, είναι ντροπή και έσχος να λέγεται ότι ο ίδιος παρακολουθεί την κυβέρνησή του και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο όμως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογισμικών στη χώρα. Διαβάζω ακριβώς τα λόγια του. Από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογισμικών στη χώρα. Από την πρώτη στιγμή. Και πότε το καταλάβατε ότι υπάρχουν αυτά τα παράνομα λογιστικά? Και αφού είναι παράνομα αυτά τα λογιστικά, γιατί κυκλοφορούν νόμιμα? Και βεβαίως για να μην βγει τώρα κανένας, αν εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης έκανε υποκλοπές ή δεν έκανε, είχα απαντήσει ότι δεν ξέρω. Ξέρω αυτά τα οποία ακούω. Και αυτά τα οποία ακούω είναι να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι όλα αυτά είναι σχρά ψεύδι. Ότι είναι ψέματα, ότι είναι συκοφαντίες, ότι είναι αλητίες. Αυτό δεν το είπε, το λέω εγώ. Απ' την άλλη, εκείνο που ξέρω είναι ότι ήδη έχουμε ομολογημένες υποκλοπές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε την υποκλοπή των επικοινωνιών του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε τις υποκλοπές των επικοινωνιών δημοσιογράφων. Έχουμε τις υποκλοπές στις επικοινωνίες ενός ολόκληρου κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχουμε τις καταγγελίες του Σπίριτζη πριν από τα τελευταία δημοσιεύματα για τα κακόβουλα λογισμικά. Και επίσης τι έχουμε? Επίσης, για αυτά τα ομολογημένα έχουμε τις παρετήσεις πολιτικών προσώπων του Δημητριάδη, το δεξί του χέρι του κυρίου Μητσοτάκη. Και επίσης τι άλλο ξέρουμε? Ότι για αυτά τα ομολογημένα έχουμε και την παρέτηση του εκλεκτού της κυβερνήσεως στην ΕΥΠ του κυρίου Κοντολέοντα. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ορισμένο είδος υποκλοπών αποδεδειγμένων για τις οποίες η κυβέρνηση έχει απόλυτη πολιτική ευθύνη. Αυτό το ξέρουμε. Για τις άλλες τώρα υποκλοπές, εκείνες που δεν είναι των νόμιμων επισυνδέσεων, τη θυμάστε τη φρασούλα, επισύνδεση. Ο χαφιεδισμός πια, η παρακολούθηση, λέγεται επισύνδεση. Όλο το θέμα τώρα είναι να αποδειχτεί, να αποδείξουν και εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ο Μητσοτάκης στη μέση, να αποδείξουν και οι άλλοι ότι αυτό που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια δεν είναι γάτος που μαθαίνει επισυνδέσεις. Το θέμα λοιπόν τώρα είναι να βγει λάδι η κυβέρνηση, να βγει λάδι. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να συμβεί και κυρίως να βγει από το κάδρο ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο γινόταν πάντα. Να βγει από το κάδρο ο Μητσοτάκης σήμερα, να βγει από το κάδρο ο Σαμαράς χτες, να βγει από το κάδρο ο Σιμίτης προχτές. Και ξέρετε, τελικά, το θέμα δεν είναι αν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί έχουν σχέση ως φυσικά πολιτικά πρόσωπα με όλες αυτές τις λαδιές που έχει τεράστια σημασία, αλλά λέω άντε να είμαστε καλόπιστοι και να το προσπεράσουμε. Το θέμα είναι ότι στο πλαίσιο αυτού του πρωθυπουργοκεντρικού πολιτικού συστήματος, τόσο πρωθυπουργοκεντρικού που μάλιστα επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και κυρίου Μητσοτάκη ανατέθηκε από τον εαυτό του, δηλαδή ο ίδιος ο Μητσοτάκης ανέθεσε τον εαυτό του να είναι και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, τόσο πρωθυπουργοκεντρικό. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πολιτικό σύστημα, αυτή η προσπάθεια πολιτικής αθώωσης του εκάστοτε πρωθυπουργού στοχεύει τελικά στην αθώωση όχι του προσώπου πρωθυπουργού, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ενός πολιτικού συστήματος εν γέννη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός είναι ένας μάταιος σκόπος και για το σύστημα, αλλά και για τις πολιτικές ευθύνες του εκάστοτε προσώπου. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα γράφτηκε πριν από 500 χρόνια. Δείτε τώρα πόσο επίκαιρο είναι. Ανοίγουν εισαγωγικά. Δεν έχει μικρή σημασία για έναν ηγεμόνα η εκλογή των υπουργών του. Εδώ μπορείς να βάλεις και των γραμματέων του και των επικεφαλής των πολιτικών του γραφείων και των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, έτσι. Δεν έχει μικρή σημασία για έναν ηγεμόνα η εκλογή των υπουργών του. Αυτή είναι καλή ή όχι, ανάλογα με τη σύνεση του ηγεμόνα. Και η πρώτη υπόθεση που μπορεί να κάνει κάποιος για το μυαλό ενός άρχοντα είναι να δει τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Και όταν είναι ικανή, μπορεί πάντοτε να έχει τη φήμη του συνετού, γιατί ήξερε να αναγνωρίσει τους ικανούς και να τους κρατήσει πιστούς. Αλλά όταν είναι αλλιώτικη, δεν μπορεί να σχηματίσει κανείς ευνοϊκή κρίση για αυτόν, γιατί το πρώτο λάθος που κάνει, το κάνει σε αυτή την εκλογή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα έγραφε ο Νικολό Μακιαβέλη στον ηγεμόνα του. Γνωστά πράγματα δηλαδή από το 1500 και εντεύθεν. Πολύ πριν δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αρχίσουν να απασχίζουν, να συγκαλύψουν την οσμή των σκανδάλων με εκείνα τα, όχι τα παλιότερα, αυτά τα έλεγε ο Σιμίτης, όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα, αλλά με κάτι εξεταστικές επιτροπές παροδία και τσίρκο του τύπου παρακολουθούμε, αλλά είναι απόρριτο και δεν σας λέμε γιατί παρακολουθούμε. Και βεβαίως εδώ υπάρχει ένα ακόμα θέμα. Εντάξει λοιπόν, οι παρακολουθήσεις, τις οποίες κανείς δεν διαψεύδει ότι γίνονται, διότι τι να κάνουμε τώρα, το έλεγε και ο Γεωργιάδης το πρωί. Ακούστε επιχείρημα. Και τι να κάνει, λέει, να καταργήσει το ίντερνετ. Μπα. Όχι, τους χαφιέδες να καταργήσει, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, κανένας δεν αρνείται ότι γίνεται της υποκλοπής στο κάγκελο. Ούτε και μπορεί. Μάθαμε λοιπόν και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι θα φέρουν και διάταξη, λέει, για να είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα βγάζει εκτός νόμου τα παράνομα λογιστικά. Αντίφαση εν τις ώρες. Εν τις ώρες. Παράνομα λογιστικά τώρα θα τη φέρετε, αφού ήταν παράνομα. Γιατί κυκλοφορούσαν νόμιμα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, κανείς δεν αρνείται ότι γίνονται αυτές οι υποκλοπές, αλλά εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν όποιος και αν τις κάνει αυτές οι υποκλοπές, αυτοί οι κακόβουλοι, αυτά τα σκοτεινά κέντρα κτλ., να παρακολουθούν τον Υπουργό Εξωτερικών, να παρακολουθούν υπουργούς, να παρακολουθούν κρατικά στελέχη με κρίσιμες θέσεις. Και εν πάση περιπτώσει, όποιοι και αν κάνουν αυτές οι υποκλοπές, και βεβαίως αν τις κάνουν, οι κρατικές υπηρεσίες τι κάνουν? Οι κρατικές υπηρεσίες δεν είναι οι αρμόδιες να προστατεύουν την ασφάλεια των επικοινωνιών και μάλιστα εκείνων των προσώπων που παίζουν έναν εξαιρετικό ρόλο σε ό,τι αφορά το κράτος και τη λειτουργία του? Αυτές οι κρατικές υπηρεσίες τι ακριβώς κάνουν για να προφυλάξουν το απόρριτο των επικοινωνιών εκείνων οι οποίοι παρακολουθούνται και είναι επισυνδεδεμένοι? Και ποιος είναι ο πολιτικός επικεφαλής αυτών των κρατικών υπηρεσιών? Από όσο θυμάμαι, από το 2019, όταν έγιναν οι εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης είναι. Αυτό δεν συνιστά αντικειμενική πολιτική ευθύνη? Αλλά ξέρετε, τα λέγαμε και χτες, ποιο είναι το έδαφος πάνω από το οποίο αναδύεται όλη αυτή η δυσοσμία, όλη αυτή η μπόχα. Θα το επαναλάβω. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε 150.000 άδειες για νόμιμες, όπως τις λένε, επισυνδέσεις. Για νόμιμους χαφιεδισμούς δηλαδή, για νόμιμες υποκλοπές. Έχουμε 15.000 άδειες υπογεγραμμένες εισαγγελικά για παρακολουθήσεις κάθε χρόνο. Πηγαίνουν στις εισαγγελείς, ακόμα και αριθμούς τηλεφώνου, χωρίς άλλα στοιχεία, και λένε για λόγους εθνικής ασφαλείας θέλουμε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον αριθμό. Και παίρνουν άδειες για να παρακολουθούν ανθρώπους. Και όταν μιλάμε για 150.000 την τελευταία δεκαετία, μιλάμε για εκατομμύρια παρακολουθούμενους. Γιατί αυτοί μιλάνε με άλλους 10, και άλλους 100 και άλλους 200. Και επίσης έχουμε και μία νομοθεσία, η οποία είναι φτιαγμένη στα χέρια των χαφιέδων, στα μέτρα των χαφιέδων, που λέει ότι εάν με παρακολουθούν και το καταλάβω και πάω και ζητήσω εξηγήσεις, καμία εξήγηση δεν πρόκειται να πάρω και θα μου πούνε ότι σε παρακολουθούσα γιατί έτσι γουστάρουμε, γιατί ήταν για λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναδύεται όλη αυτή η βρώμα και η δυσοδεία. Ελάτε τώρα να δείτε πόσο εκτείνεται αυτό το έδαφος. Έχουμε λοιπόν μια συνταρακτική αποκάλυψη, στην οποία προχώρησε εν αγνία της, εν γνώση της, δεν έχει και τόση σημασία, η Εξεταστική Επιτροπή του αγαπημένου τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ίδιο τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, η ΠΕΓΑ, αυτή η Επιτροπή, η οποία ήρθε εδώ για τη διερεύνηση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και των αγορών κακόβουλων, όπως το λένε, λογισμικών. Σύμφωνα λοιπόν με όσα δήλωσε η κυρία Βέλτ, η οποία είναι η εισηγήτρια της Επιτροπής, σήμερα το πρωί τα δήλωσε αυτά, σύμφωνα λοιπόν με όσα είπε, προσέξτε, όλες, έτσι είπε η κυρία Βέλτ, της ΠΕΓΑ, του Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου, όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγόρασαν και έκαναν χρήση κακόβουλων λογισμικών με στόχο τις παρακολουθήσεις πολιτών, επιχειρηματιών, πολιτικών τους αντιπάλων κτλ., καταπατώντας βάναυσα το θεσμικό πλαίσιο που οι ίδιες έχουν θέσει. Αυτά τα λέει η Επιτροπή της αγαπημένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αγαπημένου τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασχολείται με τη διερεύνηση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Τι άλλο λέει η συγκεκριμένη επιτροπή? Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν αναφέρονται στα συμπεράσματα της έκθεσης, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, μπορούμε με ασφάλεια, λένε, να υποθέσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγόρασαν ένα ή περισσότερα λογισμικά παρακολούθησης. Αναφέρεται ακόμη πως η NSO πούλησε τα προϊόντα της σε 22 τελικούς χρήστες σε τουλάχιστον 14 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων Πολωνία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο. Παράλληλα, σημειώνεται πως η Ιντελέξα, η άλλη εταιρεία αυτή, έχει παρουσία στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ουγγαρία. Τι εντοπίζεται ακόμα στην έκθεση? Πως η NSO έχει παρουσία και στην Κύπρο και βεβαίως και στη Βουλγαρία κτλ. Κτλ. Τώρα, σε αυτές 159 σελίδες του προσχεδίου της έκθεσης της Επιτροπής που ήρθε να ελέγξει το θέμα των παρακολουθήσεων κτλ. Υπάρχει, πρέπει να σας πω, ειδικό κεφάλαιο 13 σελίδων που αφιερώνεται στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η κυρία Βέλτ, η πρόεδρος δηλαδή της συγκεκριμένης επιτροπής, τι άλλο είπε? Όλα τα κράτη, λέει, χρησιμοποιούν το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας για να επικαλεστούν το απόρριτο και να μην δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις προς τους ενδιαφερόμενους. Μιλώντας ειδικά για την Ελλάδα, είπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει να ρίξει φως στην υπόθεση. Επίσης, η συγκεκριμένη κυρία ήταν μάλιστα παραπάνω από σαφής σχετικά με το ποιος τα αγοράζει αυτά τα παράνομα λογιστικά. Ακούστε τι είπε. Ξέρουμε ότι τα λογισμικά πολλούνται κυρίως σε κυβερνήσεις. Τα αγοράζουν και ιδιώτες. Αλλά πρέπει να είναι εκατομμυριούχοι για να έχουν τέτοιο λογισμικό. Επίσης, ένας ιδιώτης για να κάνει παρακολουθήσεις πρέπει να έχει προσωπικό συμφέρον. Ποιος έχει λοιπόν τέτοιο συμφέρον για να παρακολουθεί πολιτικά θέματα, να έχει και το ενδιαφέρον και το χρήμα για να κάνει κάτι τέτοιο? Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέει η ίδια η επιτροπή τους, του Ευρωκοινοβουλίου τους. Εν ολίγης, της υποκλοπής το κάγκελο. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προείστανται όλων αυτών? Μα όλοι εκείνοι οι οποίοι κρατούν το Άγιο Δισκοπότηρο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, γιατί όλα αυτά καταγράφονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ξέρετε κάτι, πολύ πριν αρχίσουμε να μαθαίνουμε εδώ στην Ελλάδα ονόματα λογισμικών όπως το Predator και το Pegasus, το ζήτημα των παρακολουθήσεων απασχολούσε εκτεταμένα τον πλανήτη. Να θυμίσω, ήταν 6 Ιουνίου του 2013 όταν οι Αμερικάνοι ξυπνήσανε μαθαίνοντας ότι τους παρακολουθούν και μέσα από την κλειδαρότρυπά τους. Τη θυμάστε την ιστορία του Snowden? Μιλάμε για αυτή την υπέροχη δημοκρατία, μιλάμε για αυτή την καραδημοκρατία όπου έχει έναν μεγάλο αδερφό. Και ήρθε τώρα ο μεγάλος αδερφός και παραδέχεται ότι όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγόραζαν κακόβουλα λογισμικά. Φαντάζομαι η ελληνική κυβέρνηση, η οποία αρνείται οποιαδήποτε σχέση με αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, θα βγάλει κάποια ανακοίνωση και θα σύρει τα εξαμάξεις σε αυτή την επιτροπή τους, του Ευρωκοινοβουλίου τους. Αν ήταν μαζί μας, σήμερα θα είχε γενέθλια. Στράτος Διονυσίου. Γεννιόταν σαν σήμερα το 1935. αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα ο σεβδαλής και έχω γίνει μουσαφύρης και έχω γίνει κουρελής. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα μοναχο παιδί, ήμουνα μοναχο γιος. Κι έχω γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ένα άθλιο σύστημα το οποίο είναι νομικά θωρακισμένο έτσι ώστε να ξεφτιλίζει κάθε έννοια διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Είχαμε αυτή την φρασούλα η οποία βγήκε από την εξεταστική, αυτό το τσίρκο δηλαδή, αυτή την κωμωδία, αυτή την παροδία από την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν ήμασταν μέσα να ξέρουμε πώς υπόθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει διακινήθηκε με αυτό τον τρόπο, ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και από τη στιγμή λοιπόν που ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, η λίστα η οποία δημοσιεύτηκε στο ντοκουμέντο είναι προφανώς μικρή. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Σας είπα, 15.000 άδειες δίνονται κατά μέσο όρο το χρόνο για νόμιμες υποκλοπές, για νόμιμες επισυνδέσεις, για νόμιμους χαφιεδισμούς δηλαδή. Και την ίδια ώρα έχουμε και τις κοινικές τους ομολογίες ότι είναι ευρεία η χρήση των λογισμικών παρακολούθησης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτή άραγε η ευρεία χρήση λογισμικών παρακολούθησης και υποκλοπών δεν είναι το αποτέλεσμα ενός σκοτεινού και δυσόδους θεσμικού πλαισίου που καταπατά κάθε έννοια απορρίτου των επικοινωνιών. Και βεβαίως είναι προφανές ότι αξιοποιείται και στο πλαίσιο των πολιτικών παιχνιδιών. Αλλά θα το επαναλάβω. Η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πει ότι δεν έκανα εγώ η ίδια τις υποκλοπές. Είπαμε, στην περίπτωση του Ανδρουλάκη αυτή η ίδια τις έκανε. Εντάξει, και στην περίπτωση του Κουκάκη επίσης, αυτή η ίδια τους έκανε. Τώρα, δεν έκανα εγώ η ίδια τις υποκλοπές, δεν τις έκανε ο Πρωθυπουργός. Και πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να δίνει εντολές για να παρακολουθούνται οι υπουργοί του και οι γυναίκες του? Α, εδώ να πω κάτι. Ανάμεσα στα άλλα, ο Πρωθυπουργός χτες είπε και αυτή τη φράση. Σας τη διαβάζω. Υπάρχει Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι μέσα σε όλα όσα έπρεπε να διαχειριστώ αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια, στον ελεύθερο χρόνο μου παρακολουθούσα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, τις συζύγους υπουργών μου? Αυτή είναι φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και εντάξει, καλά όλα τα άλλα. Εντάξει, καλά όλα τα άλλα. Αλλά να προτάσετε σαν τάχα μου επιχείρημα ότι είχε δουλειές και ότι δεν είχε χρόνο για υποκλοπές και για παρακολουθήσεις. Και άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο ότι, που πρέπει να λάβουμε σοβαρά για να μην αποδεχτούμε τις αιτιάσεις εναντίον του, ότι δεν είχε, ότι είχε δουλειές. Αν αυτό συνιστά επιχείρημα, τι να πω, είναι και αυτό σημάδι των καιρών. Είναι ζήτημα ελεύθερου χρόνου δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε, κρατάμε τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά, ότι είναι έσχοι και ντροπές όλες αυτές οι αιτιάσεις και βεβαίως όποιος ισχυρίζεται ότι ισχυρίζεται φέρει το βάρος αποδείξεως. Την ίδια ώρα υπάρχουν μερικές απορίες. Ήταν 14 Αυγούστου, πάνε 3 μήνες. Όταν η εφημερίδα Καθημερινή, όχι κάποια εχθρική προς την κυβέρνηση εφημερίδα, έγραφε τα εξής. Στα δημοσιογραφικά γραφεία φτάνουν τα τελευταία 24 ώρα αναφορές από κλειστές πηγές ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατέγραφε το προηγούμενο διάστημα τις τηλεφωνικές συνομιλίες ακόμη 7-8 πολιτικών με το σύστημα νόμιμης επισύνδεσης. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες φέρεται να έχουν τεθεί υπόψη και στελεχών από ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Και παρακάτω. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο σύστημα παρακολουθήσεων παραμένει στην κυριότητα ιδιωτικής εταιρείας με την ΕΥΠ και έναν μικρό αριθμό προσώπων να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του λογισμικού έναντι αντιτίμου. Αλήθεια, γιατί πέρασαν 3 μήνες και η κυβέρνηση σε ένα τέτοιο δημοσίευμα που εμπλέκει ευθέως την ΕΥΠ, πολιτικός προϊστάμενος της οποίας είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είχε από χαλαρές έως μηδενικές αντιδράσεις. Επίσης πριν από μερικές μέρες στο Βήμα, στα Νέα, στο Μέγκα είχαμε άλλα δημοσιεύματα τα οποία επίσης μιλούσαν για παρακολουθήσεις και πολιτικών προσώπων και επιχειρηματιών. Γιατί δεν σήκωσε τόσο ντόρο η κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί? Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τέθηκε στο στόχαστρο ο κύριος Μητσοτάκης? Να το ακούσω. Ναι, αλλά όταν γίνεται λόγος για την ΕΥΠ, επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Που ποιος την έχει? Ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ. Ποιος είναι αυτός? Με εντολή και νόμο του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι? Και εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε όλο αυτό το δυσόδες περιβάλλον. Υπάρχει όλος αυτός ο βούρκος. Υπάρχει όλη αυτή η μπόχα. Ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, ο κ. Μητσοτάκης, ως επικεφαλής της κυβέρνησης, εάν πραγματικά τους ενδιέφερε και τους ενδιαφέρει να υπάρξει διαλεύκανση όλης αυτής της ιστορίας, γιατί δεν έφερνε μία διάταξη με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού αλλά και του πολιτικού προϊστάμενου του ΣΕΙΠ, που θα λέει πως η διερεύνηση αυτή των υποθέσεων, τουλάχιστον εκείνων που σε πρώτη φάση πήγαν στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν επιδέχεται σιωπές, δεν επιδέχεται φήμωση και προχωρώ στην άρση του απορρίτου, στην άρση του απορρίτου, έτσι ώστε να μην το επικαλείται το απόρριτο ούτε ο κύριος Κοντολέων, ούτε ο κύριος Δημητριάδης, ούτε ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος πολιτικά σε αυτή την υπόθεση. Γιατί λοιπόν δεν προχώρησαν στην υπόθεση και των καταγγελιών, των ομολογημένων δηλαδή παρακολουθήσεων του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη, των ομολογημένων παρακολουθήσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην άρση του απορρίτου. Γιατί? Αυτό δεν θα έκανε εκείνος που θέλει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα όπως αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν δημοκρατία. Γιατί δεν το έκαναν? Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν. Έχει έρθει το μήνυμα από το ΚΚΕ. Βλέπω ότι το ΚΚΕ ζητάει άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να διερευνηθούν τα ζητήματα σχετικά με τις παρακολουθήσεις της υποκλοπές σύμφωνα με τα αιτήματα και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και να κληθούν σε αυτό μια σειρά προτινόμενοι μάρτυρες. Τα παραπάνω ζητάμε επιστολή της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προς τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν τώρα. Αϊτός, αϊτό μεγάλωνε, του λέγε και τον μάλωνε. Αϊτό πουλο γεννήθηκες, μαϊτό να σε βγαρώσεις, αϊτού και εσύ να δώσεις. Εσύ σε ένα ιτόπουλο τη συννεφιάς ρηγόπουλο. Επήγε και ξεστράτησε. Και τώρα θα πάμε σε ένα Ρηγόπουλο στις συννεφιές της Αμερικής. Θανάση Τσίτσας, έλα Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκεί έχετε υποκλοπές? Εκεί υπάρχει κανένας που δεν παρακολουθεί κάποιον? Συνεχίζει. Εδώ είναι η πατρίδα του Έσελον. Όταν λέγαμε κάποιοι, κάτι κακορίζει και οι κομμουνιστές είναι αυτοί, για το Έσελον πριν από 20-30 χρόνια, μας λέγανε ότι βλέπουμε ταινίες, ότι είμαστε προβοκά, ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι και διάφορα τέτοια. Και μετά ήρθε ο Σνόουντεν. Έτσι. Ναι. Μετά ήρθε ο Σνόουντεν. Τι γίνεται εκεί, έχετε εκλογές? Έχουμε εκλογές. Ουσιαστικά είναι μια ρεβάνς Τραμπ-Μπάιντεν δι' αντιπροσώπων, γιατί σήμερα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, ψηφίζουν για το σύνολο των μελών του Κογκρέσου, της Βουλής, αλλά και 35 έδρες από τη Γερουσία, αλλά και μια σειρά από κυβερνήτες. Είναι σημαντικές εκλογές γιατί δρομολογούν εξελίξεις, και το λέω αυτό γιατί το κλίμα ήταν και εξακολουθεί να είναι διχαστικό και τοξικό. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι ενθαρρυμένοι από τις δημοσκοπήσεις που θέλουν σήμερα το βράδυ να παίρνουν μια μεγάλη νίκη στο Κογκρέσο, δηλαδή να φτάσουν στο σημείο να ελέγξουν και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Θέλουν να πάρουν τη μεγάλη ρεβάνς από την ήττα του 2020 και πρωταγωνιστής αυτή τη μάχη δεν είναι άλλος από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ετοιμάζεται να ανακοινώσει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα την κάθοδό του στις εκλογές του 2004 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι μισή από τους υποψήφιους των Ρεπουμπλικάνων σήμερα θεωρούν ότι οι εκλογές του 2000 ήταν νοθευμένες, ουσιαστικά είναι όλα παιδιά του Τραμπ, και έχουν προαναγγείλει μάλιστα ότι δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε τα σημερινά αποτελέσματα, αν και πάλι δουν τον εαυτό τους να χάνει σε κάποιες πολιτείες. Εφόσον οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές επιβεβαιωθούν, οι Δημοκρατικοί χάνουν τον έλεγχο της Βουλής, κάτι που θα ανοίξει τον ασκότερο όλοι για ένα μπλοκάρισμα των Ρεπουμπλικάνων στην νομοθετική ατζέντα Biden, αλλά και μια σειρά ερευνών σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας, με τα σύνορα, σε σχέση με τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, ουσιαστικά μπλοκάρουν την Προεδρία Biden, ενώ το σκηνικό είναι πιο ρευστό στη Γερουσία, καθώς η μάχη είναι στήθος με στήθος και οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα κερδίσουν και πάλι τον έλεγχο της Γερουσίας. Οι εκλογές έχουν έντονο ελληνικό χρώμα και ενδιαφέρον. Έξι Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν την είσοδο της Βουλή, άλλοι με καλύτερες προϋποθέσεις και άλλοι με χειρότερες. Όμως όλη η προσοχή της κοινότητας και του λόμπι είναι απόψε στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Η μάχη που δίνει ο δημοκρατικός Τζο Φέρτερμαν, ο αριστερός θα έλεγα Τζο Φέρτερμαν, σε μια πολιτεία καθαρά εργατική, με εργατικό πληθυσμιακό, με εργατικό πληθυσμό, με τον Τούρκο Μεχμέτ Οζ για μια θέση στη Γερουσία, θα κρίνει πιθανότατα και ποιος θα έχει τον έλεγχο της Γερουσίας. Οι δημοσκοπήσεις φέρουν τους δύο αντιπάλους σε μια μάχη θρίλερ. Αν χάσει ο Φέτερμαν, η Άγκυρα και ο Ταγί Περντογάν αποκτά ένα φερέφωνο στη Γερουσία, ένα δούριο ύπο, και αυτόματα ο γερουσιαστής Μπο Μενέντες χάνει την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, και όλα αυτά εν όψη και της διαπραγμάτευσης που γίνεται για την πώληση των F-16 στην Άγκυρα. Θανάση, δεδομένου ότι σε δύο χρόνια πόσο, νομίζω 80 ρίζει ο Τραμπ, ότι θα είναι σε θέση να είναι υποψήφιος, αλλά δεδομένης και της εικόνας που παρουσιάζει ο Biden, οι Δημοκρατικοί έχουν πολιτική εφεδρεία. Νομίζω ότι οι σημερινές εκλογές θα είναι το πρόκρημα για τη νέα γενιά των Δημοκρατικών. Νομίζω ότι η παλιά φρουρά σήμερα θα πει το μεγάλο αντίο, καθώς θα φαίνεται ότι θα υποστούν μια μεγάλη ήττα, επομένως θα παραδώσουν τις κιτάλες στην επόμενη γενιά των Δημοκρατικών. Άλλωστε, ο Biden έχει κάνει επαφές για το αν θα θέλει να είναι, να είναι πάλι υποψήφιος για το επόμενο, για τις επόμενες εκλογές, αλλά δεν νομίζω λόγω ηλικίας, αλλά και ότι και μέσα το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύουν ότι η θητεία του έχει εξαντληθεί, η επιρροή του έχει εξαντληθεί, και νομίζω ότι θα είναι διαδικαστικά τα δύο υπόλοιπα χρόνια της προεδρίας του. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα να βγει να χορέψει ο Σαλονίγιος. Άιντε κάντε του λεζάντα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονίγιος. Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τσίφτε τέλεια, να ανάψουνε τα τέλεια ολόταγος, και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίγιος. Γλέντι όμορφο και φίνο, φούντωσε κι απόψε ο Σαλονίγιος. Άιντε στην υγειά του πίνω, να'ναι πάντα ωραίος ο Σαλονίγιος. Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τσίφτε τέλεια, να ανάψουνε τα τέλεια ολόταγος, και τα πουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα, γέμισε την πίστα ο Σαλονίκιος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε επισυνδεδεμένοι με τον Real FM. Της επισυνδέσεως γάρα. 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όπως το λες Παναγιώτη μου, αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει και αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να συντριβεί. Γιατί μετά από όλη αυτή την κουβέντα θα συνεχίζονται τα ίδια στο όνομα τίνος πράγματος. Της εθνικής ασφάλειας. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Πράχο το φίλο, καλησπέρα στο Σάβα, καλησπέρα στο Δήμο, καλησπέρα στο Θήμιο. Κυρία Αυγερίδου, θα μπείτε στο site και θα δείτε ακριβώς την πληροφορία που μου ζητάτε. Δήμο μου, έτσι θα πάμε ιντερνετικά αυτή την περίοδο. Καλησπέρα στον Πετράνη, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Είναι μερικοί που τα θέλει ο σβέρκος σας. Λοιπόν, 2013, όπως το είπα προηγουμένως. Ξυπνήσανε οι Αμερικάνοι λοιπόν, το ξέρανε βέβαια, αλλά το μάθανε και επίσημα λοιπόν τότε, ότι παρακολουθούν τα πάντα εντός και εκτός της κλειδαρότρυπάς τους. Ήταν η Washington Post, και ο Guardian, αν θυμάμαι καλά, και ο Guardian, που άρχισαν να δημοσιεύουν μια σειρά αναφορών και εγγράφων που αποκάλυπταν ένα αμερικάνικο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο παρακολουθούσε όχι μόνο τα αρχεία επικοινωνίας εγκληματιών ή πιθανών τρομοκρατών, αλλά όλων των πολιτών. Μόλις τρεις μέρες πρέπει να ήταν μετά τη δημοσίευση εκεί των πρώτων στοιχείων, αποκαλύφθηκε και η ταυτότητα του πληροφοριοδότη. Ήταν ο Snowden, ο Edward Snowden, συνεργαζόμενος με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, την NSA. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, η NSA συνέλεγε και παρακολουθούσε τηλεφωνικά αρχεία και γραπτά μηνύματα όλων των Αμερικανών πολιτών. Στη συνέχεια η κυβέρνηση άρχισε να χρησιμοποιεί τους διακομιστές 9 εταιριών κολοσσών του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Apple, του Facebook και της Google. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατάφερνε να έχει πρόσβαση σε συνομιλίες ήχου και εικόνας, σε φωτογραφίες, σε έγγραφα και σε email. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι και εκεί έχουν δώσει προφανώς ένα μανδύα νομιμότητας μέσω εκείνης της διάταξης του λεγόμενου πατριωτικού νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε καθιερώσει ο Μπους. Κανείς και εκεί βεβαίως δεν μένει στο απειρόβλητο. Μετά είχαμε το γερμανικό περιοδικό τον Der Spiegel που αποκάλυψε ότι μέσω μέρους του εγγράφων ότι οι Αμερικάνοι παρακολουθούσαν Κινέζους και Ευρωπαίους, τη Μέρκελ και το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, τα πάντα. Και όταν τους τα λες αυτά, τι σου λένε, η Στάζη και η ΚΑΚΕΜΠΕ. Και μπε και μπε και μπε για να παίζουν τους τσοπάνιδες σε αυτούς που θεωρούν πρόβατα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Απόστολος Βανταράκης, είναι ο καθηγητής υγιεινής στο τμήμα ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Βανταράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είδαμε σήμερα τα νέα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον ΕΟΔΗ. Μάλλον δεν πάμε καλά. Πάνω από 60.000 τα κρούσματα και άλλοι 134 νεκροί. Πώς το αξιολογείτε, τι βλέπετε? Καταρχήν να σα πω ότι είμαι στο Βερολίνο, στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Δημόσια Υγεία, που γίνεται αυτό το τρίμηνο. Και είναι κύριο θέμα το θέμα του κορονοϊού. Να μην νομίζετε δηλαδή ότι έχουμε τελειώσει ουσιαστικά. Αυτό που αναφέρετε είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Τώρα μέχρι τέλος Νοέμβρη νομίζω θα έχουμε μια συνεχή αυξητική πορεία, ίσως και το Δεκέμβρη. Θεωρώ ότι σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, κλείνει το καιρός μέσα, ο κόσμος μέσα, οπότε είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτόν τον αριθμό κρουσμάτων. Έχουμε νέες μεταλλάξεις, οι οποίες ακόμα δεν είναι μελετημένες επαρκώς, έτσι ώστε να υπάρχει μια, να γνωρίζουμε ουσιαστικά την κοινωνικότητά τους κτλ. Ο κόσμος είναι χαλαρός εντελώς, δηλαδή μέτρα. Πείτε μου αν έχετε τη δυνατότητα, επειδή λόγω και της απόστασης έχουμε δυσκολία στην επικοινωνία, αν υπάρχει hands free ας το βγάλουμε ή ας μείνετε σταθερό σε ένα σημείο, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο να σας ακούμε ευκρινώς. Ναι, μ' ακούτε τώρα? Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Μας λέγατε λοιπόν ότι αναμένεται να έχουμε και μια ακόμα περαιτέρω αύξηση του φαινομένου σε ό,τι αφορά νοσηλίες. Ναι, θα υπάρξει αύξηση και στα λήματα και στα κρούσματα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή μια αυξητική πορεία παντού. Και είναι λογικό λόγω του αριθμού των. Το ότι ο καιρός αλλάζει. Υπάρχουν νέες μεταλλάξεις. Ο κόσμος δεν τηρεί καθόλου μέτρα. Το κράτος δεν κάνει καθόλου επιτήρηση. Υπάρχει κίνδυνος έλευσης 7ου κύματος, κύριε Βονταράκη? Είμαστε σε 7ο κύμα αυτή τη στιγμή. Κύμα είναι η αύξηση. Αυτή η αυξητική πορεία αυτή τη στιγμή, κύριε Βοριόπλε, είναι κύμα. Δεν είναι. Απλά το αν είναι με ψηλό ή χαμηλό το κύμα. Το ζητούμενο είναι αν αυτό το κύμα επηρεάσει τις νοσηλίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση στις νοσηλίες. Είναι φανερό ότι λέω. Το ζητούμενο είναι αυτές οι νοσηλίες να μην είναι σοβαρές, δηλαδή ο κόσμος να μην πεθαίνει. Ο εμβολιασμός έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Οι άνω των 60 δεν είναι διστακτικοί να εμβολιαστούν για να κάνουν το τέταρτο εμβόλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, που θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Σε ό,τι αφορά αυτή τη λεγόμενη τριδημία, σας ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθεί έτσι υγειονομικά ο φετινός χειμώνας? Δυστυχώς είχαμε την απώλεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κύριο Βανταράκη. Ήταν δύσκολη έτσι κι αλλιώς η τηλεφωνική γραμμή. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μέτρα πρόληψης έχουν χαλαρώσει εντελώς. Αυτό το οποίο δείχνει την κατάσταση που επικρατεί και στη χώρα μας, δηλαδή τι επικρατεί στη χώρα μας, εγκληματική διαχείριση της πανδημίας επικρατεί, προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, τα οποία έρχονται στο φως για μία ακόμα φορά. Επαναλαμβάνω, έχουμε μία εγκληματική διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω, είναι η κυβέρνηση που δεν ήξερε ότι χρειάζονται μεθ για εκείνους που έχουν ανάγκη της μεθ. Έχουμε λοιπόν μία εγκληματική διαχείριση πραγματικά, ανεξαρτήτως της όποιας προσπάθειας να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα, και αυτό καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει οδηγηθεί στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε θανάτους από COVID ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα Our World in Data, που καταμετρά δηλαδή το φαινόμενο από την αρχή της εμφάνισής του, η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι και 4 Νοέμβρη, δηλαδή το προηγούμενο δελτίο που είχε εκδώσει ο ΕΟΔΗ, η Ελλάδα λοιπόν με 33.750 συνολικά θανάτους μέχρι εκείνη τη στιγμή και με 3.249 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού βρίσκεται στην 18η θέση παγκοσμίως σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή θέση, αφού η Ελλάδα σε αυτή τη θλιβερή κατάταξη βρίσκεται πάνω από χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν εντονότατα από τα κύματα της πανδημίας, ειδικά από εκείνο το πρώτο κύμα που η χώρα μας δεν το έζησε. Για παράδειγμα, η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τους θανάτους από COVID ανά εκατομμύριο πληθυσμού από την Ιταλία, που θυμάστε τι είχε συμβεί στην Ιταλία, από την Ισπανία, βρίσκεται σε χειρότερη θέση από χώρες όπως η Βραζιλία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, και θυμάστε τι είχε συμβεί στη Βρετανία, από χώρες όπως το Βέλγιο, θυμάστε κάποιους εξαιρετικούς πολιτικούς ταγούς να βγαίνουν στα κανάλια και να τσιρίζουν ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Λοιπόν, δεν είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Είμαστε πολύ χειρότερα από το Βέλγιο, το οποίο εμφανίζει 2.826 νεκρούς ανά εκατομμύριο, 2, σας πω ακριβώς, 2.826, την ώρα που η Ελλάδα εμφανίζει 3.249 θανάτους. Σε χειρότερη θέση και από τη Ρωσία, σε χειρότερη θέση ακόμα και από την Τινησία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διαχείρισής τους. Αντώνη, ναι, τη διάβασα. Διάβασα την κατάθεση την οποία έδωσε. Απολογία στην πραγματικότητα. Ο κύριος Ινδαρές, για αυτά τα οποία είχαν συμβεί το Δεκέμβριο του 19 στο σπίτι του, πραγματικά είναι συγκλονιστικός. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τα γεγονότα. Θα έρθω στη συνέχεια σε αυτό. Καλά έκανες και μου το επισήμανες. Πάμε όμως στο συνάδελφο. Πάμε στο Δημήτρη το Χριστούγεννα. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι? Σκέφτομαι ότι πρέπει να πάω να βάλω βενζίνη, να πάω. Λοιπόν, πρόσεξε, όταν με πήρες το απόγευμα και είπες ότι πρέπει να μιλήσουμε για άλλο ένα βράδυ για θέματα της κοινωνίας, για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, άρχισα να συγκεντρώνω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μετά ξέρεις ποια ήταν η επόμενη κίνηση. Αυτό που λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά έβαλες τα κλάματα. Να σου πω το καιρό καλύτερα. Το καλό είναι ότι θα έχουμε καλό καιρό για δύο τις μέρες από ό,τι βλέπω ακόμα. Ναι. Άρα μήπως καθυστερήσουμε τα αγορά. Αυτό βοηθάει στο θέρμανσης, αλλά στο κίνησης δεν βοηθάει. Λοιπόν, καταρχήν έχω να σου πω ότι έχουμε ισοπαλία. Ναι. Αμόλυβδη με πετρέλαιο κίνησης. 2.09 η αμόλυβδη, 2.09 πανελλαδικά μιλάω, μέσους όρους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. 2.09 λοιπόν για την αμόλυβδη, 2.09 για το κίνησης. Έχουμε μία αύξηση του πετρελαίου Brent στα περίπου τις τελευταίες μέρες, εννοώ, όχι σήμερα, στα περίπου 96-97 δολάρια το βαρέλι, αλλά νομίζω ότι πλέον όλη μας η προσοχή εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένο ότι πέφτει η θερμοκρασία και αναγκαστικά πλέον τώρα, όσοι δεν έχουμε βάλει, είμαι ένας από αυτούς, πρέπει σιγά σιγά να δούμε τι θα κάνουμε. Πόσο διατίθεται τώρα αυτό? Λοιπόν, ο μέσος όρος είναι 1,35 ευρώ. Και μέσα σε αυτά τη τιμή που σας είπα είναι και η επιδότηση των 25 λεπτών, η οποία θα ισχύει μέχρι και το τέλος. Πόσο είχε πέρυσι, 1,15 είχε? 1,15, 1,16, 1,10, εκεί ήταν η τιμή του. Το ζητούμενο είναι ότι, ξέρετε, αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ξέρουν και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν, είναι ότι η ακρίβεια στα καύσιμα έρχεται να προσθεθεί στη γενικευμένη ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ενίκια και σε όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Άρα λοιπόν. Τώρα μου λύνεις μια απορία. Έχω καταλάβει καλά ότι για να πάρει κάποιος την επιδότηση, εφόσον εμπίπτει στα κριτήρια, μπλα μπλα μπλα μπλα, πρέπει να αγοράσει διπλάσια ποσότητα από εκείνη για την οποία θα επιδοτηθεί. Φυσικά. Α, φυσικά. Υπάρχει αυτό. Και άμα δεν έχω λεφτά, πώς θα την αγοράσω? Θα πάρεις λιγότερη επιδότηση. Α, πάρω λιγότερη επιδότηση. Λοιπόν, δεν έχω λεφτά, λέμε. Αν δεν έχεις λεφτά καθόλου, Νίκο, δεν ξέρω ποιος τρόπος υπάρχει πλέον για να ζεσταθούμε. Γι' αυτό σου λέω, κάποιες φορές θα σου λέω τα στοιχεία που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανση, κάποιες φορές θα σου λέω και τον καιρό. Λοιπόν, άνοιξε χτες η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανση, στο My Thermancy. 1.300.000 περίπου 300.000 είναι οι δικαιούχοι. Φέτος, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανση, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα ξύλα, το πέλετ, θα επιδοτείται και το φωτιστικό πετρέλαιο. Να πούμε κάτι για τα ξύλα, για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από την επαρχία, ότι ενώ μέχρι πέρυσι επιδοτούνταν δικαιούχοι που έμεναν σε περιοχές μέχρι 3.500 κατοίκους, αν θυμάμαι καλά, φέτος έχει πάει στους 10.000 κατοίκους, άρα μπορούν να πάρουν επιδότηση για ξύλα και όσοι διαμένουν σε περιοχές, πόλεις, κομοπόλεις, χωριά, τα οποία είναι με πληθυσμό κάτω των 10.000. Να πούμε το εξής πολύ σημαντικό για το επίδομα θέρμανσης. Αυτό που είπε Νίκο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρουν ότι αν κάποιος δικαιούται, για παράδειγμα, 400 ευρώ επιδότηση, θα πρέπει να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 800 ευρώ. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι για να πάρει κάποιος την πρώτη δόση ή όλα τα χρήματα ανάλογα με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα βάλει, θα πρέπει να έχει κάνει αφενός την αίτησή του μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου για να πάρει τα χρήματά του έως τις 21 Δεκεμβρίου και φυσικά να έχει κάνει αγορές έως τις 30 Νοεμβρίου. Είναι τρεις ημερομηνίες κομβικές. Αιτήσεις μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, αγορά πετρελαίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να πληρωθεί την πρώτη δόση μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο δόσεις μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 28 Απριλίου. Αλλά πολύ σημαντικό επίσης είναι να δει ο καθένας τα εισοδηματικά κριτήρια εάν επίπτουν για να πάρει το επίδομα θέρμανσης. Εδώ έχουμε για πρώτη χρονιά φέτος άλλα εισοδηματικά κριτήρια για τους παλαιούς δικαιούχους, άλλα εισοδηματικά κριτήρια για τους νέους δικαιούχους. Για τους παλαιούς δικαιούχους έχουν αυξηθεί λιγάκι, έχουν πάει στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 για το ζευγάρι. Για τους νέους δικαιούχους έχουν μείνει στα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, οι νέοι δικαιούχοι θα πάρουν διπλή επιδότηση. Όπως διπλή επιδότηση θα πάρουν και όσοι πέρυσι χρησιμοποιούσαν, για παράδειγμα, φυσικό αέριο ή ηλεκτρισμό για τη θέρμανσή τους και φέτος αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει από τα 100 και φτάνει στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί. Για λύσα μου τώρα μια ακόμα απορία. Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα, είμαστε πάλι στη φάση που η αμόλυβδη είναι στα ύψη. Έχουμε νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα. Είναι εκτός ελέγχου πια η ακρίβεια στα καύσιμα. Οι καταναλωτές είναι προφανές ότι αδυνατούν να καλύψουν το κόστος. Έχουμε φτάσει στο σημείο το κίνησης να είναι εξίσου όχι ακριβό με την αμόλυβδη. Και το ξέρουν στην πρώτη γυμνασίου, όχι στο πρώτο έτος του οικονομικού, ότι αυτό το κόστος μεταφέρεται στα προϊόντα. Προφανώς, Νίκο, το έχουμε. Άρα λοιπόν πάμε μέσα στο Νοέμβριο για νέο κύμα αλυσιδωτών ανατιμήσεων. Άκου να δεις. Ποτέ εγώ δεν πίστεψα ή ποτέ δεν θα πιστέψω και στο μέλλον ότι ό,τι και να γίνει θα σταματήσουν οι ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται πάντα. Το θέμα είναι εάν περιοριστεί το κύμα των ανατιμήσεων, δηλαδή εμείς εδώ τα λέγαμε στον Real FM και μέσα από την εκπομπή σου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, τον Σεπτέμβριο ανατιμήθηκαν 500 προϊόντα, τον Οκτώβριο ανατιμήθηκαν 800 προϊόντα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω κατά πόσο το καλάθι του νοικοκυριού ή όλος αυτός ο τόρος που γίνεται γύρω από την ακρίβεια και τα προϊόντα έχει περιορίσει σε κάποιο βαθμό τις ανατιμήσεις. Μένει να το δούμε, αλλά το θέμα πλέον δεν είναι μόνο να περιοριστεί, Νίκο, η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο να περιοριστούν οι ανατιμήσεις. Το ζητούμενο πλέον είναι να μειωθούν οι τιμές. Τα προϊόντα είναι ακριβά. Υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να πάρουν ακόμα και βασικά αγαθά για την καθημερινή τους διαβίωση. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να συγκρατηθεί η ακρίβεια, είναι να μειωθούν οι τιμές. Θα δούμε και τον πληθωρισμό μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είναι πράγματα τα οποία βλέποντας και κάνοντας. Θέλω όμως να πω ότι αυτό που επισήμανες για την ακρίβεια στα καύσιμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Χθες ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, να επανέλθει η επιδότηση των 15 λεπτών ή παραπάνω ή παρακάτω, δεν το γνωρίζω αυτό, εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το πετρέλαιο κίνησης. Νομίζω εγώ ότι... χτες από τον Πρωθυπουργό σε αυτόν τον τομέα συγκράτησα κάτι άλλο από την ερώτηση του Νίκου. Ότι δεν θα μειωθεί ο ΦΠΑ σαν ναι, τρόπο. Δηλαδή εδώ μιλάμε για εγγύηση συνέχισης ακρίβειας. Γιατί λέει, είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δεν μας εγγυάται κανένας ότι το να μειωθεί ο ΦΠΑ θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή, όταν είναι να περάσει η ακρίβεια στον τελικό καταναλωτή, όλα μπορούν να εγγυηθούν γι' αυτό. Είναι το να περάσει μείωση στον τελικό καταναλωτή, αυτό δεν μπορούν να το εγγυηθούν. Νίκο, εγώ δεν ξέρω εάν τελικά κάποια στιγμή αναγκαστεί η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο να πάρει ακόμη πιο δραστικά μέτρα, είτε με την, δεν ξέρω εγώ, με την επέκταση του καλαθιού του νοικοκυριού, είτε με τη μείωση κάποιων φόρων. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν κάποιοι φόροι. Νομίζω ότι όλα θα γίνονται βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, την τιμή του φυσικού αερίου, την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, την τιμή του πετρελαίου Brent, θα παίρνονται οι αποφάσεις ανατακτά διαστήματα για το που θα δίνουν. Εγώ ξέρεις τι βλέπω, Δημήτρη μου. Εγώ βλέπω ότι μιλάνε για τους δημοσιονομικούς χώρους τους, οι οποίοι προκύπτουν μέσα από τη φορολογία του ελληνικού λαού. Πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι έχουν, λέει, υπεραπόδοση, δηλαδή τα φορολογιστικά, χρησιμοποιούν και άλλες λεξούλες, όπως στις υποκλοπές και στο χαφιεδισμό λένε επισύνδεση. Εδώ τώρα τα ληστρικά τα λένε υπεραπόδοση. Μέσα στο 9 μήνο έχουν συν 5 δισεκατομμύρια φόρους. Όταν όλοι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ετήσιοι είναι γύρω στα 6, εάν καταργούσαν αυτή τη στιγμή λοιπόν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η βενζίνη θα πουλιόταν 0,60. Και δεν θα υπήρχε κανένα έλλειμμα στο ταμείο τους, γιατί έχουν, οι ίδιοι το ομολογούν, υπεραπόδοση 5 δις. Τόσα δηλαδή όσα κλέβουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που είναι μαυραγορήτικοι και είναι ο ορισμός κερδοσκοπίας. Αυτό βλέπω εγώ. Μάλιστα. Υπάρχει άλλο τύπο αριθμητική στον πλανήτη, να δούμε κάτι διαφορετικό. Νίκο, σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί γενικά το κόστος ζωής. Έγινε, Μίτσο μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζί. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια ερημιά, να μην ακούω φωνή καμιά. Τη νύχτα αυτή πονάω. Πριν από λίγο χωρίσα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χωρίσα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζί. Πού θα πάμε είναι το τέλος. τελευταίο. Εσύ που ακούσες πολλά κι είδες ακόμα πιο πολλά, συγχωράμε που κλαίω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζή. Θα στο πάμε με Στράτο Διονυσίου, θα πάμε σήμερα. Είναι τα γενέθλιά του, σαν σήμερα γεννιόταν το 1935. Και τώρα πάμε στον ταξιτζή. Κύριε Μαυρίκη, καλησπέρα. Καλή εισαγωγή, καλησπέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαυρίκης, αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ. Τι γίνεται, αντιπρόεδρε, τι συμβαίνει? Βρισκόμαστε σε αγώνα. Από αύριο το πρωί, 6 ώρα, ξεκινάμε την κινητοποίησή μας στην απεργία μας, 24 ώρες. Κατεβαίνουν μαζί με όλους τους εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους, συνταξιούχους, όσοι, εν πάση περιπτώσει, υποφέρουν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κερδίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εμείς είμαστε με αυτούς τους φτωχούς, τους ανθρώπους που υποφέρουν, και βρισκόμαστε σε κινητοποίηση αύριο. Λοιπόν, υπήρχε θεματάκι, κάποιοι δεν ήθελαν. Τι ήρθε? Κάποιοι δεν ήθελαν. Στο ΣΑΤΑ? Ναι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει βάλει κάποιους μηχανισμούς απεργοσπαστικούς να σπάσει την απεργία. Θα φάει τα μούτρα της. Έτσι, δεν πιάνουν αυτά και ήδη έχουν πάρει την απάντησή της. Η κυβέρνηση από τους συναδέλφους και θα φανεί αύριο και με τη συμμετοχή στη συγκέντρωση. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιεί τέτοιους μηχανισμούς εκφοβισμού ώστε να μην συμμετέχουν συνάδελφοι στην απεργία. Όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη, έχει φτάσει, δηλαδή έχει πάρει φωτιά και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, χρησιμοποιούμε εμείς, και όσο και το ίδιο έχει πάρει φωτιά και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα, που οι λογαριασμοί του ρεύματος που έρχονται και σε εμάς, έτσι όπως πάνε και στον υπόλοιπο λαό. Μαυρική, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε ο κόσμος να έχει και φτηνή μετακίνηση και εσείς να βγάζετε μεροκάμα? Πρέπει να περιοριστούν τα κέρδη κάποιων εταιριών. Τώρα αυτή τη στιγμή οι εταιρείες εμπορίας, βλέπετε στις αντλίες, στα πετρέλαια, στις τιμές που έχουν το κάθε πρατήριο, η τιμή του πετρελαίου είναι πιο ακριβή από τη βενζίνα. Πώς γίνεται αυτό? Αφού η διήλυση και το κόστος διήλυσης για τη βενζίνα είναι πολύ πιο ψηλό από το πετρελαίο. Κερδίζουν περισσότερα σε εμάς και εκεί πέφτουν και μας κλέβουν, δηλαδή το μεροκάματο, οι εταιρείες εμπορίας, και εκεί μας κλέβει και το μεροκάματο της κυβέρνησης, γιατί επάνω εκεί στο κλέψιμο μας κάνουν, μας βάζουν και τους φόρους, γιατί είναι ποσοστιαίοι οι φόροι που βάζει η κυβέρνηση. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει όλα αυτά να βγούμε στο δρόμο, να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική που μας είχαν, να κοιμόμαστε, να μην διαμαρτυρόμαστε, να μην οργανώνουμε τον αγώνα μας. Πρέπει να βγούμε στο δρόμο για να τρέψουμε αυτή την πολιτική. Πού είναι το ραντεβού του ταξιτζίδων αύριο? Αύριο 10 η ώρα στα γραφεία του ΣΑΤΑ, Μάρνης 17, και πορεία προς το Σύνταγμα. Ευχαριστώ, κυρία Μαυρική. Να είστε καλά, γεια σας. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή, κι η ψυχή σαν χελιδόνι. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Τα πανιά σκισμένα ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Σας έλεγα προηγουμένως για την κατάθεση, την απολογία, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος, όσο και αν φαίνεται τρελό. Μιλώ για τον σκηνοθέτη, τον κύριο Ινδαρέ, για την απολογία του λοιπόν στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων, όταν και κατέγραψε τα πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν εκεί στο Κουκάκι το Δεκέμβρη του 2019. Σας διαβάζω λοιπόν. Λέει ο κύριος Ινδάρες, φάγαμε το ξύλο της αρκούδας. Αυτοί ήταν σαν ρόμποκοπ και με κατηγορούν ότι αντιστάθηκα, ότι έβρισα. Εγώ δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Ήταν σαν μαύρη θύελα. Απίστευτο ιβρεολόγιο. Μου πάταγαν το κεφάλι, μου τραβούσαν τα χέρια και έλεγα έλεος, δεν αντέχω, θα σκάσω. Τα παιδιά μου ήταν δεμένα. Οι αστυνομικοί τους έβριζαν τη μάνα. Έλεγαν ότι έχει πάρει όλη τη γειτονιά, ότι δεν είμαι ο πατέρας τους. Στη συνέχεια έλεγαν ότι αν δεν μας έπιαναν στην ταράτσα, αλλά μας έπιαναν μέσα στο σπίτι, θα μπίπ τα παιδιά και τη μάνα τους. Αυτή ήταν η παρηγοριά μου, ότι ευτυχώς δεν μας έπιασαν μέσα στο σπίτι. Αυτά περιέγραψε ο κατηγορούμενος. Είναι κατηγορούμενος ο Ινδαρές. Όπως είπε, απολογούμε για την αφέλειά μου να πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία είναι για να μας προστατεύει. Απολογούμε απέναντι στα παιδιά μου για την αφέλειά μου να ανοίγω την πόρτα στους αστυνομικούς, να ανεβαίνω στην ταράτσα μου για να μας παίρνουν σιδηροδέσμιους. Αυτή είναι η απολογία. Είναι κατηγορούμενος ο Ινδάρες για όλα αυτά που όλοι είδαμε βέβαια και στα βίντεο τότε. Επίσης, ένα από τα παιδιά που επίσης απολογείται και αυτός, είπε ένας από τους γιους του κυρίου Ινδαρέ, «Με έριξαν κάτω, μου πέρασαν χειροπέδες, μου πίεσαν το κεφάλι με τις μπότες στο δάπεδο, είδα τον 56χρονο πατέρα μου να τρώει κλωτσιά με το πάνω μέρος της μπότας στο κεφάλι. Ήμουν σαστισμένος από τη βία που μας ασκήθηκε. Η μάνα μου έντρομη με το νυχτικό να φωνάζει τι κάνετε και να της απαντάνε. Φύγε από εδώ μωρή, γιατί θα σε πετάξω κάτω από τη σκάλα». Αυτά είναι όσα καταθέτουν ο Ινδαρές και η γη του στο δικαστήριο, που επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί για όσα υπέστησαν, και ξαναλέω, είναι όλα καταγεγραμμένα στα βίντεο, είναι κατηγορούμενοι από τους προστάτες του πολίτη. We'll be right back. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο στην Πράγα, στον Τάσο, στο Πύλιο, στον Κυριάκο, στον Κομνηνό, μας ακούει από τη Σουηδία, στην κυρία Μαρία, να είστε καλά κυρία Μαρία μου. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ξανθή, στον Μάρκο, στην Ιωάννα, σε όλους και όλες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα και θα ξεκινήσουμε από την γειτονιά μας. Σήμερα, καθώς το Κόσοβο κλιμακώνεται η ένταση, κάνουν λόγο για μια ορολογιακή βόμβα οι παρατηρητές στην περιοχή. Είχαμε νέα διαμαρτυρία των Σέρβων για τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίοι εκφράζουν ασφαλώς την αντίθεσή τους για την απόφαση της χώρας να τις καταργήσει οριστικά από τα αυτοκίνητα των Σέρβων της περιοχής. Οι εκπρόσωποι των Σέρβων στο Κόσοβο αποφάσισαν να αποχωρήσουν από όλα τα θεσμικά όργανα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική που ασκεί η Πρίστινα. Έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους Σέρβοι βουλευτές. Παραιτήθηκαν επίσης οι Σέρβοι υπουργοί από την κυβέρνηση του Κωσόβου, οι δήμαρχοι στο Βόρειο Κόσοβο, οι δικαστές, οι εισαγγελείς και πολλοί κρατικοί λειτουργοί. Ανάμεσά τους βεβαίως και οι αστυνομικοί, οι οποίοι αποχώρησαν επιδεικτικά από την αστυνομία βγάζοντας μπροστά στις κάμερες τις στολές τους. Ο πολιτικός ηγέτης των Σέρβων του Κωσόβου, ο κύριος Γκόραν Ράκιτς, ανακοίνωσε ότι η απόφαση για αποχώρηση από τους θεσμούς θα ανακληθεί μόνο εάν η κυβέρνηση του Κωσόβου αποσύρει την απόφαση για την αντικατάσταση των σερβικών πινακίδων κυκλοφορίας και επιτρέψει τη σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων. Ενώ να πούμε πως για αύριο έχουν προγραμματιστεί στο Βόρειο Κόσοβο διαδηλώσεις, στις οποίες αναμένεται να παραστούν εκατοντάδες άτομα. Είναι πάρα πολύ έκρηθμη η κατάσταση εδώ και εβδομάδες με αφορμή αυτή την απόφαση, η οποία αναιρέστηκε νωρίτερα αυτή τη χρονιά προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύματα. Ωστόσο φαίνεται πως η κυβέρνηση του Κωσόβου είναι τεθειμένη το φτάσει μέχρι τέλους. Μια κατάσταση η οποία ασφαλώς ανησυχεί όχι μόνο τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε ασφαλώς στις εξελίξεις στα ρωσοκρανικά, εκεί όπου αυξάνονται και τα δημοσιεύματα αλλά και οι δηλώσεις αξιωματούχων που κάνουν λόγο για την ανάγκη να μείνει ανοιχτή η προοπτική διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο για την επίλυση της κρίσης μέσων διαπραγματεύσεων. Ιδίως ένα δημοσίευμα της Washington Post είναι αυτό που έχει γίνει τριελίδα πολλών εξελίξεων στο διπλωματικό πεδίο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν φέρεται να είπε σύμφωνα με την εφημερίδα στον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα έρθει μια στιγμή που η Μόσχα και το Κίεβο θα πρέπει να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του κ. Ζελένσκι, ο κ. Ποντόλιακ, σχολίασε το δημοσίευμα αυτό και τις δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ουκρανική ηγεσία να αρχίσει συνομιλίες. Ωστόσο, η Ουκρανική ηγεσία δεν είναι τεθειμένη να συνομιλήσει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά με τον επόμενο πρόεδρο της Ρωσίας, ό,τι και αυτό σημαίνει για το Κίεβο. Σε κάθε περίπτωση και ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο αποκλείει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία εφόσον ο πρόεδρος της είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Και βέβαια ο κ. Ζελένσκι κάνει λόγο για αδυναμία οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης τη στιγμή μάλιστα που οι Ουκρανοί κατά τον ίδιο κερδίζουν έδαφος στο πολεμικό μέτωπο. Έχουν υποχωρήσει, όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις ιδίως στην Ανατολική και την Νότια Ουκρανία και μάλιστα ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Μαριούπολης, όπου φαίνεται ότι οι Ρώσοι έχουν οχυρωθεί περιμένοντας μια μεγάλη επίθεση από την πλευρά του Κιέβου. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να υπενθυμίσω ότι αύριο θα σημάνει και πρέπει να σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός. Χιλιάδες να είναι στις συγκεντρώσεις, κανένας να μην πάει για δουλειά, γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορεί και πρέπει να δοθεί και στην κοροϊδία των βάουτσερ και στην κοροϊδία των πας και των καλαθιών χωρίς πάτο, γιατί μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να φτάσει το μήνυμα και η απέτηση για αυξήσεις στους μισθούς, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στο ρεύμα, για φτηνά καύσιμα. Αύριο λοιπόν απεργιακός ξεσηκωμός στην Αθήνα. Το απεργιακό ραντεβού είναι 10.30 στα Προπήλαια, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα τα πούμε την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Άρχισε να γλυκό χαράζει στα λασπωμένα σου τα πια. Μέχρι το λιμάνι, πάνω στους κυμμένους ώμους του εργάτη. Αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χύζε τη ζωή μας θάνατο γεμάτη. Yeah.